Mbona kama chama pinzani, kila siku matatizo inaniathiri ndani kwa ndani, naikosa chanjo. Acha visa na sononeko la moyo, singizi sipati, kisa kwako sina maamuzi. Domo koma, umenipa upofu wa moyo, jicho la nazi mama, kwako sioni. Hey, nimeshika makali mbini wewe.